राम। यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण प्रथमा विक्रम संवत 2051 तदनुसार 16 फरवरी 1995 को लगभग दोपहर 3 बजे मुरली मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। एक भाई पूछते हैं कि आपने कहा कि सत्संग गीता भवन जावे तो माता पिता के साथ एक बेटा और एक बहू जाना चाहिए। ये आपने कहा कोई परिवार के सभी सदस्यों को घर बंद करके भवन जाने की सुविधा हो तो क्या करना चाहिए? सभी को जाना चाहिए। मैं तो कम से कम का कम से कम बूढ़े माता पिता के साथ एक बेटा एक बहू जाना चाहिए, दूसरी जाना चाहिए। सब जाने की उसमें बहुत ही आनंद की बात है। इसे पूछने की क्या बात है? पढ़ने की बात ही नहीं है। मैंने कहा हो एक बेटा एक बहू के सवाय नहीं जाना चाहिए, तब तो आप प्रश्न पूछ सकते हो। मैं तो सबने सब जाओ बहुत अच्छी बात, इनको पूछने की बात नहीं है। कम से कम कई बेटा हो गए, कई बेटा नहीं हो तो क्या करे? कई बेटा बहू है तो उनको कम से कम एक बेटा एक बहू साथ जाने से आपकी इज्जत है, प्रतिष्ठा है कि देखो बूढ़े माता पिता के साथ एक बहू एक बेटा जाते हैं तो आपकी प्रतिष्ठा है, कुटुंब की प्रतिष्ठा है, हमारी प्रतिष्ठा है, दुनिया की प्रतिष्ठा है। इस बात ने कही हो और बारी ऐसे बेटा जाओ सब हो जाओ और साथ ऐसी सुविधा है घर बंद करके जाने की तो जरूर जाना ही चाहिए। मैं थोड़ी कहता हूँ मना ही मैंने की हो तो आपका प्रश्न हो सकता है, मना ही नहीं किया मैंने। कम से कम एक बेटा वो चाहिए, ज्यादा होता अच्छी बात, सब हो तो अच्छी बात, जिसके नहीं हो तो कोई बात नहीं है, जैसी सुविधा हो वैसे। हम तो कहते हैं सत्संग भजन ध्यान के लिए ही मानव शरीर मिला है तो मौका लगे तो सबको करना ही चाहिए। ये तो खास अपना ध्येय है, अपना लक्ष्य है। सत्संग में तो रहना ही चाहिए। जिनके कोई काम धंधा नहीं है, नौकरी से रिटायर और हो गए हैं तो सदैव सत्संग में रहना चाहिए। अब करे तो क्या और बताओ। हमारी प्रार्थना तो ऐसी है कि आप लोग जितना ही सत्संग में रह सको इतना फायदा है। सत्संग के लिए मैं ज्यादा नहीं कहता हूँ, थोड़ी क्या कहता हूँ, मेरे मन में तो ज्यादा है, उतना कहता नहीं हूँ। कहूंगा तो कहते ही अपने लगे, मैं मेरे लिए नहीं कहता हूँ। मेरे को लाभ सत्संग से हुआ है। जिसी किसी व्यापारी को किसी व्यापार से लाभ हो और वह कि ये व्यापार करो भाई तुम्हारी लाभ होगा, तो लोग तो प्राय बताते नहीं है व्यापार की। हमारे इस मार्ग में तो बताने की रीति है, एक को लाभ हो जाए सब क्यों नहीं हो। तो मैं तो चाहता हूँ कि सब तरह के लोग सब सबके सब सत्संग में जाए, खूब सत्संग सुने तत्परता से उत्साह से, तो बढ़िया बात है। अलग अलग बातें हैं। एक बात याद है कहता हूँ, श्री जयदयाल जी शेठ जी ने 3 बार लिखा हुआ मेरे पढ़ा हुआ था पंचामणी और में कि मेरे को जितना गीता से लाभ हुआ और भगवान नाम के जप से लाभ हुआ और किसी साधन से इतना लाभ नहीं हुआ। कितनी बढ़िया बात है, लाभ करके देगा और तो हम भी करें। नाम जब से भगवत गीता से लाभ हुआ, हमारे गीता से बहुत लाभ हुआ, हो रहा है, अभी होना बंद नहीं हुआ है, हो रहा है, लाभ हो रहा है। बहुत और सत्संग से बहुत लाभ हुआ है, सत्संग लाभ होता है। साधन भजन करके अपनी उन्नति करना, वो कमा करके धनी बनना है, और सत्संग में जाना है वो गोद चले जाना है। गोद जाने वाला क्या जोर है आज कंगलाल कल्लखपति गोद जा बैठा। इस तरह से सत्संग से लाभ बहुत ज्यादा होता है। आप विशेष ध्यान दें तो आपको हो जाएगा, यूं भी लाभ तो होगा ही, संदेह ही नहीं है। आप जितना तत्परता से उत्साह से जाओगे उतना ज्यादा लाभ होगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। यही तो निश्चित पक्के सच्ची सिद्धांत की बात है। नारायण नारायण नारायण तो मेरा निषेध नहीं है सत्संग के लिए। एक बात मैं कहता हूं कि जैसे एकली कोई बहन हो वो सत्संग जावे तो उसके लिए मना करते हैं, एकली जावे ना वो उनके लिए मना करते हैं। वहां सत्संग जाने ऋषिकेश आश्रम में भी कहते हैं एकली स्त्री को नहीं आना चाहिए, एकली स्त्रियां फिरेगी तो वो बढ़िया नहीं है चीज, उसके लिए तो मना करते हैं। और सत्संग हम मना करते ही सत्संग करोगू। अब यहाँ कोई अकेले आ जाए दो अकेले आए तो आगे चले गए, इसमें विधि मना नहीं है। पर तो मुसाफिर कर जावे ऋषिकेश स्वर्गाश्रम तो वहां पता लग जाता है कि भाई अकेली स्त्री को कमरा नहीं दिया जाता, कोई अकेली स्त्री ना आवे, अपने साथ कुटुंब के हो उसे साथ आवे। तो एक मर्यादा अच्छी बात लगती है हमें, श्री शेठ जी की मर्यादा है, जयदयाल जी की राहेश्वर, और एक वहां की ऐसी बात है कि ऋषिकेश स्वर्गाश्रम में मैंने देखा है अच्छे अच्छे सज्जन गृहस्थ अपनी बहन बेटी भाई बंधु माता पिता सब कुछ जावे तो बड़ी मन में शांति और विश्वास रहता है कि सत्संग जाओ। अरे जगह में नहीं कहते ऐसी कि बेटा बहू भी जावे, स्त्रियां भी जावे, सब जावे, घर वाले सब जावे, मना करते हैं। पर तो वहां शेर जी सत्संग में एक विलक्षणता है तो उन्होंने कहा भी सत्संग में कोई जाओ, अलग अलग कमरा मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो बरामदा में बैठे रहो, गर्मी के दिन होते हैं, ऊपर सो जाओ छत पर सो जाओ, किसी में प्रेम हो आपस में तो सामान उसमें रख दो, जिसको सामान मिला है उसमें रख दो, बरसा हुए तो भी कभी तो पिंड में रह सकते हो, स्नान सबको स्थान मिल जाए ये भाई पता नहीं है। हजारों ही कमरे है बहुत है, पर होते हुए भी अब तीन भवन चार नंबर हो गया है, एक नंबर गीता भवन, दो नंबर गीता भवन, तीन नंबर गीता भवन, चार नंबर गीता भवन, इतने भवन पड़ गए हैं, पांच हो गए, पांच गीता नंबर है, तो गीता भवन पांच पड़ा हुआ है, इसमें बहुत कमरे हैं, परंतु बहन भाई ज्यादा आ जाते हैं तो ये जगह नहीं मिलती, तो नहीं मिलती नहीं सही। सत्समय परदेश कलेश नरेशन को अपना सब छोड़कर बाहर जाओ तो राजा लोगों की सब सुविधा नहीं मिलती, हम लोगों को क्या मिले बता, तीर्थ हम जाते हैं कहाँ मिलता है, स्थान मिलता नहीं है, स्थान कैसे मिले तीर्थ हम घूमने वालों को, ऐसे वहां भी न मिले तो सत्संग मिलता है ना, किस तरह से निर्वाह करना है सत्संग करना है। इसमें सत्संग बड़े उत्साह से भाई लोग आए। एक प्रश्न आया है ज्ञान योग निश्चयात्मक बुद्धि की आवश्यकता क्यों नहीं है। मैंने इसमें भी मैंने कहा है, वो ऐसा कहा था कि भगवान ने भगवद गीता में कहा है व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते, व्यवसायत्मिक बुद्धि रेके को नंदन इकतालीस से चौवालीस तक श्लोक है दूसरे अध्याय के, उसमें व्यवसायत्मक बुद्धि बताया है। और नौवें अध्याय में अपिचे सुदुराचारो भजते माँ मन अनन्य भाग साधु रेव मंतव्य सम्यक व्यवस्थित हो ईसा, उसमें ही सम्यक व्यवस्थिता से लगाए। अब पापी से पापी भी अगर निश्चय बुद्धि कर ले भगवान में तो उसकी प्राप्ति हो जाती है, परंतु ज्ञान योग में ऐसी बात कही हुई याद नहीं है। आप गीता याद किए हुए देख लो भाई तो याद ही हो, तो व्यवसायत्मक बुद्धि ज्ञान योग में ऐसी नहीं आई है, कर्म योग में भक्ति योग में आई है। तो उसमें निश्चय अनुबुद्धि की जरूरत नहीं है, ये बात नहीं है। उसी बात एक दूसरी है, भाव गहरा रहस्य। ज्ञान योग में अहम है न अहम, मैं हूं मैं, इस मैं का अभाव पहले करना होता है। गीता में करयोग में तो विहाय कामान ये सर्वान पुमान सर्ति निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार शांति बद गति, तो निर्ममो निरहंकार लिखा है। पर ज्ञान योग में अहंकार को पहले दूर किया, अहंकारम बलम दर्पम कामं क्रोधम परिग्रहम विमुच्य और निर्ममा शांतो ब्रह्म भूया कल्पते, निर्ममो पीछे लिखा, पहला अहंकार को लिखा है। तो मैंपन भी नहीं रहा तो उस बुद्धि निश्चय क्या जरूरत रही वहां। मैंपन सबसे सूक्ष्म है, ये मैंपन का जो सूक्ष्म अहम मानु है, एक विचित्र अणु है ये, तो इसका नाश हो जाए तो फिर निश्चय बुद्धि काम नहीं है। आप इतने बैठे हो, आपसे पूछूं मैं, ठीक समझ के उत्तर देना। बुद्धि आपकी है कि आप बुद्धि के हो कि आप बुद्धि हो, तीन बात पूछता हूं। मैंपन कहते हैं आप स्वयं हो, बुद्धि आपकी है अथवा आप बुद्धि के हो, उत्तर तो समझ कर देना। बात ये मामूली बात नहीं है, समझ बुद्धि हमारी है। आप बोलो भाई, बुद्धि हमारी है हम बुद्धि है अथवा हम बुद्धि है? बुद्धि हमारी है। तो बुद्धि निश्चय जब हो जो हम खुद उठ नहीं गए तब है, या ज्ञान हो गए तो अहंकार अहंकार को पहले होता है। तो मैं ही नहीं रहता, बुद्धि क्या जरूरत रही वहां। कर्ण निरपेक्ष साधन कहता हूं मैं, तो कर्ण निरपेक्ष कर्ण की अपेक्षा नहीं रहती है। मैं तो कर्ण की अपेक्षा साधन में कर्ण के अपेक्षा नहीं रहती, और साध्य में कर्ण की अपेक्षा कर्ण रहित रहता है, और कर्ण सापेक्ष कर्ण निरपेक्ष इसका विवेचन तो कई बार ऋषिकेश में तो हुआ है। एक वर्ष तो बहुत ज्यादा हुआ, जो लोगों ने कहा आज इसी में समय लगा दिया, अब क्या करूं, बड़ी विचित्र बात है। समझे आदमी तो मैं तो ठीक ही लगा था उस समय, पर कहा कि इसमें समय बहुत लगा दिया आपने, तो क्या करूं बताओ। अब मेरे को ठीक दिखता वैसे कह देता हूं मैं, आप लोग कृपा करो मेरी बातों के समझने का उद्योग करो, थोड़ा परिश्रम करो। कर्ण निरपेक्ष कर्ण सापेक्ष साधन बताया, पुस्तक लिखा हुआ है वो पुस्तक पढ़ दो आपने। क्या नाम भाई? साधन और साध्य पुस्तक है, उसमें आप पढ़ लो। जिन भाइयों को विचार हो, देख जानते हो, बहनों में भी विचार हो, कर्ण निरपेक्ष कर्ण सापेक्ष क्या होता है, साध्य और साधन पुस्तक है, उसमें ठीक विशुद्ध वर्णन किया है। अपनी दृष्टि से अपना अच्छा लिखा है भाई, अब उतना ही हम लिखा सकते हैं जितना हमारे को याद हो, और क्या करें बताओ। जिसके जैसी उपजे वैसी कहे बनाए, उसका बुरा न मानिए, अधिक कहां से लाए, उसका बुरा नहीं मानो अधिक कहां से लावे। इस वास्ते भाई मेरे विचार है, मैं कहता हूं वैसे आप पूछो जैसे कह दूंगा, और निश्चिंत आप पूछे मेरे आएगा जैसे कह दूंगा, नहीं कह दूंगा भाई जानता नहीं। मेरे को शर्म नहीं आती है कोई पूछे बात भाई, इसमें जानता नहीं क्यों, मैं पहले सर्वज्ञता का दम भरता ही नहीं, मैं सर्वज्ञ हूँ। इस वास्ते नहीं जानू कह दो नहीं जानू, इस वास्ते आप पूछ ले निश्चिंत पूछो, ऐसे मत समझो कि ऐसी बात पूछ लेंगे स्वामी जी को बात नहीं आ रही थी, स्वामी जी की इज्जत चली जाएगी। ऐसे डरना मत, हम ऐसी इज्जत रखते ही नहीं, जाने वाली हो, जाने वाली इज्जत तो रहने वाली है नहीं, कितना रखोगे, हमारी जाने वाली है नहीं, चली जाए तो हमारे करना क्या है। हम तो कहते हैं गीता जी की बात, अरे गीता जी की बात और शर्मा जी से जाएगी तो भगवान की जाएगी, पीछे हमारी जाएगी। गीता जी की बात तो भगवान की चली जाए तो हमारे रखकर करना क्या है बताओ। तो अपने कोई डरना नहीं चाहिए, अपनी बात गहरी पूछो आप, मैं तो बड़ा प्रसन्न होगा कि आप कम से कम मेरी बातों को जानते पूछते समझते तो है ना। पूछने का समय तब आता है जब बात मेरी को समझोगे, तो मेरे तो बहुत खुशी आएगी कि मेरी बातों समझने तो लगे। जिन समझो क्या प्रश्न पूछोगे, तो प्रश्न पूछने वाला वो होता है जो बातों को ठीक समझता है। जैसे जिससे बुद्धि क्यों नहीं है तो अद्भुत गीता को समझता है, उसी का प्रश्न है। बड़ी आनंद की बात है। तो उसमें अहंकार को पहले नष्ट करते हैं। ज्ञान योग अहंकारम बलम दर्पम कामं क्रोधम परिग्रम विमुच्य निर्ममा, फिर निर्मम है। और ज्ञान योग भक्ति योग में कर्म योग में विहाय कामान यह सर्वान पमाश्चर्ति निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार से शांति पति गच्छति। भक्ति योग में निर्ममो निरहंकार सब दुख सुख क्षमी। तो निर्ममो निरहंकार पहले ममता पर नष्ट कर अहंकार को, और ज्ञान मार्ग में अहंकार को नष्ट कर देते हैं, फिर ज्ञान मन और बुद्धि कहा रहे बेचारे रहते ही नहीं। इस वास्ते ऐसा नहीं कहा है, पर उसमें भी निश्चयात्म बुद्धि बड़ी काम की चीज। ज्ञान योग में भी निश्चयात्म बुद्धि काम की। गीता ने ऐसा नहीं कहा, ये मैंने कहा है। तो गीता ने कहा तो आप गीता जानने वाले सोच लो भाई, अभी कर लो, फिर गीता देख कर कर देना, फिर मिल जाए तो मैं वैसा कहने लग जाऊंगा। मेरे को नहीं मिला है, जिसमें ठेका ये नहीं गीता मैं जानता हूँ ठीक है आप नहीं जानते, अच्छा गीता को पूरा मैंने जान लिया है, कोई बाकी नहीं रहा, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। गीता का अपार ज्ञान है, भगवान अपार, तो भगवान है ज्ञान का पता। जो मार्ग तोल में आने वाला मनुष्य है, उस मनुष्य के भावों का भी जल्दी पता नहीं लगता, तो भगवान के भावों का पता कैसे लग जाएगा। हरि अनंत हरि कथा अनंता, भगवान अनंत है, नाम अनंत है, कथा अनंत है, लीला अनंत है, सब तरह से अनंत है, उसमें भावों का अंत कैसे आएगा। जिसका आदि अंत होता है, माप तोल में आता है मनुष्य, उसके भी भावों का जल्दी जल्दी अंत नहीं आता है। कितने भाव उसमें है किस क्या समझे हम, अरे का पता नहीं लगेगा वो कितने पानी में कहाँ है क्या है। लोग कह देते हैं ये कुछ नहीं कह देते हैं, तो अपनी बुद्धि का परिचय देते हैं, परंतु पता नहीं लगता। अच्छे अच्छे विद्वान है, पढ़े लिखे है, समझ संत महात्मा है, वो क्या क्या जानते हैं, कितने कितने किस विषय में कितने गहरे उतरे हुए हैं, हम क्या अंदर लगा रहे। तो मनुष्य का भी पता नहीं लगता, तो भगवान के बाबा का पता लग जाएगा। बहुत विलक्षण था, मेरे को देखती है बहुत विचित्र था। कहते हुए मेरे वर्ष हो गए हैं, पर अभी तक मेरे को बहुत विलक्षण भाव मिलते हैं गीता जी में, भगवान के विचित्र विचित्र भाव मिलते हैं शास्त्रों के, क्योंकि वो अनंत है। इस बात से कितना ही मिल जाए फिर समाप्त थोड़े हो जाएगा, मनुष्य बुद्धि क्या जानेगी बेचारी, ऐसी अपार अद्भुत बात है। नारायण नारायण नारायण नारायण। तो जैसे बुद्धि ने बुद्धि का निश्चय सबसे पहले होता है, अब मेरे को ये करना है, तो ये निश्चय तो सबके लिए काम की है, व्यवहार में भी काम की है। ये तो गीता की विवेचना करते हुए शब्दों को लेकर मैंने कहा है। ज्ञान योग में निश्चयात्म बुद्धि की जरूरत नहीं है, इतना ही कहा मैंने। ज्ञान योग में जिस काम बुद्धि की जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं है, ऐसा नहीं कहा है। भगवान ने ऐसा नहीं कहा, व्यवसायत्म बुद्धि ज्ञान योग में कर्म योग में भक्ति योग में कही है, ये बात कहा है। मतलब ज्ञान योग में निश्चय बुद्धि तो होगी, निश्चय बुद्धि बिना आप कोई काम कर नहीं सकते। आपको कहीं जाना हो तो निश्चय करने पर ही जा सकते हो, जो कहीं जाओगे। तो व्यवसाय बुद्धि तो व्यवहार में काम की चीज है, तो ज्ञान योग भी बड़ी काम की चीज है। हमें अपना उद्धार करना है, ये सबसे पहले निश्चय बुद्धि होगी ही। किसी शास्त्र में जाओ, ज्ञान योग में जाओ, कर्म योग में जाओ, भक्ति योग में जाओ, अष्टांग योग में जाओ, ध्यान योग में जाओ, किसी में जाओ, परमात्मा की प्राप्ति के लिए चलते हो तो उसमें निश्चयात्म बुद्धि तो होनी ही चाहिए। गीता की विवेचना करते हुए गीता में ऐसा शब्द आया, ऐसा शब्द आया मैंने कहा है। मेरे को कोई पूछे तो ज्ञान योग में भी जरूरत है निश्चयात्म बुद्धि का आवश्यकता समझे। पढ़ने में लगते उनके लिए भी निश्चयात्म बुद्धि तो पढ़ाई करेगा, कैसे करेगा। तो व्यवसाय तो बुद्धि के जरूर सब जगह है, सबके लिए काम की चीज है, जिसमें पारमार्थिक रस्ते पर चलने में तो विशेष बहुत जरूरत है। कर्मी हो ज्ञानी हो कोई सही हो, परमात्मा की प्राप्ति करने हमारा कल्याण करना है, इसमें तो निश्चय बुद्धि चाहिए ही, होनी ही चाहिए और कर ही लेनी चाहिए। ये प्रार्थना है। गीता जी में विवेचन उसमें गीता में ऐसा आया, गीता में ऐसा आया, वो मैं कहता हूँ, पर ज्ञान योग में भी जरूरत है इसी भी। गीता में ऐसा नहीं कहा है, ये कहा है उसमें भी आप खोज लेना और जो मिल जाएगी तो फिर हमने बदल देंगे, पर क्या बात है। गीता में मेरे को बातें मिलती है, अब मेरे को नई नई बातें मिलती है, अब मैं पहले नहीं कहा अब कह दूं तो इसमें क्या बात है, पहले नहीं जानता था अब जानने लग गया, आगे जानने लगे तो और कह दूंगा। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। अब बोलो क्या सुना मैं। सबसे पहली जरूरत है निश्चय की। अब ध्यान देकर आप सुने, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। सबके लिए जो सत्संग भजन ध्यान करते हैं उनके लिए बहुत आवश्यक बात है ये बात। संसार का काम करने वालों के लिए भी है, परंतु अपना उद्धार चाहते उनके लिए तो बहुत विशेष काम की चीज है। अपना विचार उद्देश्य लक्ष्य उम्र भर का बनाने की बड़ी जरूरत है। हमारे भाई बहन बहुत से इस काम में लग जाते हैं परंतु निश्चय नहीं करते हैं, एक उद्देश्य नहीं बनाते हैं, उम्र खत्म हो जाती है, कुछ भी नहीं करते, खास काम में लगते ही नहीं, मर जाते हैं। ज्यादा मनुष्यों की ये आदत मैंने देखी है। तो अपने जीवन का एक लक्ष्य जरूर बनाना चाहिए, भाई हमें इस उम्र में ये काम करना है, नहीं तो बहुशाखा हिनंतास्त बुद्धियो अव्यवसाय नाम, जिनका कोई निश्चय नहीं है, बहुत शाखा वाली अनंत बुद्धि होती है, कुछ नहीं कर सकेगा वो। लोग एक बार लोग कोई किसी तरह की उन्नति नहीं कर सकेगा। तो व्यवसाय में बुद्धि तो सबके लिए जरूरत है। क्या कि हमें अपना कल्याण करना है, किसी विचार का हमें तो धन कमाना है, हमें तो वाह वाह कमाना है, हमें तो मिनिस्टर बनना है, ऐसी कामना नहीं करते हैं। तो संसार की करना तो है महाराज, बढ़िया नहीं घटिया है, या रोगार नहीं हो दोनों बात है। ध्यान देकर सुना आप, संसार में हमारे को विद्या पढ़ना है, हमें यश प्राप्त करना है, हमें मिनिस्टर बनना है, हमें धनी बनना है, हमें राजा बनना है, ऐसा जो बात है ना, ये अपने हाथ की बात नहीं है। और परमात्मा की प्राप्ति के लिए भगत बनूंगा, परमात्मा की प्राप्ति करूंगा, तत्व ज्ञान प्राप्त करना है, ऐसा विचार हो जाएगा तो उसमें सिद्धि हो जाएगी, इसमें संदेह नहीं है। संसार का कितना ही निश्चय कर लो वो सिद्धि हो भी जाएगी, नहीं भी होगी, दोनों बातें हुई है, पर पारमार्थिक निश्चय कर लो सिद्धि होगी ही, इसमें नहीं होगा होगा ही नहीं, क्योंकि परमात्मा है और संसार नहीं है। अगर नहीं का निर्णय करेगा तो सजा कैसे मिल जाएगी, वो चीज वो मिलेगी नहीं मिलेगी दोनों बात हो सकती है, पर नहीं मिलेगी तो भी नहीं मिलेगी, मिलेगी तो भी नहीं मिलेगी, यानी एक ही बात होगी वहां, कल तुम्हें नहीं रहेगी, को नहीं है, नहीं है आगे मूल में, उसकी सिद्धि हो जाए तो भी असिद्धि है, असिद्धि हो जाए तो भी असिद्धि है, तो वो एक मार्ग में जाएगी। अगर पारमार्थिक निर्णय किया जाएगा तो उसमें सिद्धि ही होगी, असिद्धि होगी ही नहीं, उसमें समय ज्यादा लग सकता है, जन्म ज्यादा लग सकता है, परंतु उसकी सिद्धि होगी इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि परमात्मा है, वो वास्तव में है, उस उद्देश्य रखेगी तो सिद्धि होगी। इस वास्ते आप ध्यान दे थोड़े सा, ख्याल करें, विचार करें, परमात्मा की प्राप्ति के लिए निश्चय करने वाले वो परमात्मा की प्राप्ति होगी ही। वही बात व्यवसाय नंदना, कुछ एक ही निश्चय होता है और निश्चय बदलते रहते हैं। स्वल्पमत्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ा भी इसका अनुष्ठान करे तो जन्म मन शरीर करता है। जिज्ञासु रूपी योग से शब्द ब्रह्माति वर्तते, जो परमात्मा की प्राप्ति का निश्चय कर लेता है तो शब्द ब्रह्म वेदों से ऊंचा उठ जाता है। शब्द ब्रह्माति वर्तते अति वर्तते, ऐसी विलक्षण बात है। इस रास्ते में ऐसी बात है, व्यवसाय साधु न भी नहीं आते, बिना जिस बुद्धि काम नहीं होगा। तो एक निश्चय कर लेना, ये मनुष्य मात्र का काम है कि हमें तो परमात्मा की प्राप्ति ही करना है। कारण के इसी उद्देश्य शरीर मिला है, तो एक निश्चय आपको कर लेना, ये बात मैं कहता हूं। पर इससे एक विलक्षण बात और है, भगवान ने पहले निश्चय किया है कि ये जीव परमात्मा मेरी प्राप्ति कर सकता है। ऐसे को लेकर के भगवान ने मनुष्य जन्म दिया, चाहे भाई हो चाहे बहन हो। शरीर अलग अलग है तो जीव अलग अलग नहीं है, और मुक्ति सबकी होती है, तो केवल कल्याण के लिए ही मानव शरीर दिया गया है। तो उद्देश्य पहले बना है और पीछे शरीर मिला है। इस तरफ ध्यान आप ज्यादा दें, फिर प्रश्न उठे तो पूछ लेना, विशेष ध्यान दें। हर एक भाई बहन, छोटा बड़ा बूढ़ा पढ़ा लिखा अपन कोई क्या न हो, केवल परमात्मा की प्राप्ति की आपके योग्यता और मिलकर के जान करके भगवान ने मनुष्य जन्म दिया है। खूब ख्याल करें आप, गीता ने कहा है, आश्रिंग योनि मापन नाम बूढ़ा जन्मन जन्मने माम अप्राप्य कौमते यथो यमान गतिम। फिर प्रार्थना करता हूँ ध्यान में, देवी संपत्ति और आसुर संपत्ति का दो का वर्णन आया गीता में 16वें अध्याय में, देवासुर संपत्ति भाग योगो नाम क्या 16वां अध्याय। तो दैवी संपत्ति आसुर संपत्ति बताई, उसमें आसुर संपत्ति वालों को कहा कि भी ये अधोगत सति तामसाज, इस तरह से ही ये अधोगति को जाते हैं। निबंध आय आसुरी मता, आसुर संपत्ति बंधने के लिए है। उन आसुर संपत्ति का वर्णन करते करते अंत में अहंकारम बलम धर्मम कामं क्रोधं च संस्कृता मामात प्रदेशो प्रद्विषंतो तिष्ठिका, ऐसे है जो सबको छोड़ करके रात दिन मेरी भी निंदा करते हैं, मेरे से विरुद्ध चलते हैं, ऐसे दुष्ट है, नराधम है, राक्षसी आशुषी प्रकृति मोहनता नराधमा, मनुष्य में महान अधम है, महान नीच है, नरकों में जाते हैं, ऐसी बात कही है। ऐसे आचरण वालों को तान अहंग दुष्ट है, क्रूरान क्रूर स्वभाव है, हरेक के लिए महान क्रूर मारने वाले करने वाले, और सबके साथ द्वेष रखते हैं, सबके साथ बैर रखते हैं, दुष्ट और क्रूरान संसार यशु नराधवान, संसार में नराधम है, सबसे नीचे है, उनको मैं आसुरी योनि में गिराता हूँ। ये रात दिन भोग ही भोग भोगते हैं ना, उनको भोग योनि मिलेगी, ये मनुष्य योनि नहीं मिलेगी। आज जो भोगों के लिए पीछे पड़े हैं, गर्भपात जैसा महान पाप करते हैं केवल भोगों के लिए, उनकी दशा क्या होगी भगवान ही जाने। भोग योनि में लगे हुए हैं, भोगों में लगे हुए हैं, अगर ये मनुष्य योनि नहीं मिलेगी, ये भोग योनि है, 84 लाख योनि भोग योनि है, स्वर्ग में जाने ये भोग योनि है, मनुष्य शरीर में कर्म योनि कहते हैं, पर है ये साधन योनि। कर्म योनि ये है कि नरकों के लायक काम करो, नरकों में जाओ, 84 लाख के लिए काम करो, 84 लाख जोड़ी में जाओ, स्वर्ग के लिए काम करो तो स्वर्ग में जाओ, ये कर्म योनि है। और वास्तव में साधन योनि है, मनुष्य में परमात्मा की प्राप्ति करे, ऐसा सिद्धांत है। तो ऐसे दुष्टों को तान अहंग द्विषत क्रूरान संसार नराधमान कृपा मृदस्तमशुभान आशुषे योनिषु, उन आशु योनि में पटकता हूँ बार बार। लोगों को ठीक समझते हैं, इसी का उद्देश्य रखते हैं, वे कभी मनुष्य नहीं प्राप्त कर ले, ये नहीं होगा। भोग योनि में जाएंगे वे, तो भोग भोगने का विचार है तो भगवान मना क्यों करेंगे, भोग जाओ। तो फिर उनको मैं करता हूं क्या कि तान अहं दुष्ट क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षपा में अजर श्रमशुमान, बार बार नरकम गिराता हूं मैं, एक दो बार चार बार नहीं, अजर श्रम आश्रुषु एव योनिषु, आश्रुष एव योनिषु लिखा है, केवल आश्रु योनि में सांप है, बिच्छू है, सर्प है, कीड़ा है, मकोड़ा है, ऐसी योनि में उनको गिराता हूं और वहां गिर करके फिर आश्रय योनि मां पन्ना बूढ़ा जन्म नहीं जन्म नहीं जन्म जन्म में आश्रय योनि प्राप्त करेंगे वे, क्योंकि आश्रय संपत्ति है उनकी, परमात्मा प्राप्ति है नहीं। आसुर किसका नाम है जो भोगों में लगे हैं, अशुषु प्राण पोषण परेशु, केवल प्राण पोषण करना, खाना पीना, भोग भोगना, ऐसे लगे हुए हैं, उनको अच्छा मौका मिलेगा परमात्मा प्राप्ति का, ये भगवान कृपा कर देते हैं, ऐसों को भी मनुष्य जन्म देते हैं कि एक उद्धार कर ले अपना, ये कर सकते हैं उद्धार, नहीं तो उद्धार नहीं करे तो उनको मनुष्य जन्म नहीं मिलेगी। आसुरी श्वेव योनिषु क्षिपा में अजस्व पशुवान, आसुरी श्वेव एव योनिषु, आस योनियों में ही गिराता हूं मैं। अभी ध्यान देना अगाड़ी, खूब ख्याल करना भाई बहन, आसुरी योनि मा पन्ना, आसुरी योनि को प्राप्त हुए, बूढ़ा जन्मनी जन्मनी, वे बार बार जन्मों में जाते हैं, बार बार बनेंगे, अभी काम नहीं करेंगे, अभी जो भोगों में रुचि रखते हैं वैसे दुष्टों को मैं आश्रय योनि में देता हूँ, आश्रय योनि मां पन्ना बूढ़ा जन्म नहीं जन्म जन्म जन्म में आश्रय योनि में जाएंगे। माँ बाप प्राप्त कौन थे तत्व यान थे अधिमान गति, मेरे को प्राप्त न होकर के उससे भी अधिम गति नरकों के कुंडों में जाएंगे। ऐसे पत्र है लाला बख्श है, सार में यादन है, सूची मुख है, ऐसे महान घोर में परसे कुंभी पाक मोटा खूनी मोतिया, वे कुंभी पाक जैसे कर्म में, तो आश्रय योनि के चलते चलते वहां नरकों में जाते हैं, तो नीचे योनि में जाते हैं। अब ध्यान देकर थोड़ा विचार, ठंडे हृदय विचार करना, बार बार आश्रय योनि में जाते हैं कौन के बहुत पापी है, वे भोगों में भगे हैं, भोगों में रात दिन लगे हुए हैं, ऐसे भोग परायण आश्रय योनि से भी छूट करके फिर नरकों में डालता हूं। तो भगवान कहते माम अप्राप्य कौन थे तत्व यान्ति अधिमांगते, माम अप्राप्ति और मेरे को न प्राप्त होकर के उससे भी अधम गति हो जाते हैं, माम अप्राप्य लिखा है, प्राप्त सत्याम निषेध, निषेध होता है प्राप्ति होने पर, तो मेरी प्राप्ति की योग्य आवश्यकता थी, मेरी प्राप्ति के योग्य शरीर मिला था, मेरी योग्यता उनको योग्यता मेरे प्राप्ति मिली थी, माम अप्राप्य मेरे को प्राप्त न हो करके ऐसे अधिभूति में जाते हैं, तो मेरे को प्राप्त न हो करके ऐसा होता है कि मेरी प्राप्ति का अवसर था, प्राप्ति मेरी करनी चाहिए थी, या फिर ज्ञान नरकों में जाते हैं अभी। तो मनुष्य मात्र परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी है, माम अप्राप्य कौन थे तो यांगति, अभी इस मौके में अगर भोगों में रहे और संग्रह में रहे तो बहुत दुर्दशा होगी, अभी चेत करना चाहिए, मनुष्य शरीर मिला इसमें होश आना चाहिए, अगर नहीं आए तो फिर नरकों में और जुड़ जाना पड़ेगा, मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा, यार इसमें घोर घोर पाप करते हैं, गर्भपात आदि करते हैं, राजदान की नसबंदी करते हैं, ऑपरेशन करा देते हैं, उनकी ये दशा होगी, बुरी बुरी दशा होगी, अभी तो आपको पता नहीं लगता है, चोरी आदि करने में निषेध करते हैं, नहीं मानते फिर नरक होते हैं, ये जेल होती है, दुख भोगते हैं, पाप करते हैं अपनी मर्जी से, जेल भोगते हैं बिना मर्जी से, ऐसे आप भोग तो भोगोगे अपनी मर्जी से, नरक भोगना पड़ेगा बिना मर्जी के भोगना पड़ेगा, बस आप सकते नहीं, क्यों भगवान ने मौका दिया परमात्मा ने प्राप्ति का, अरे आप रात दिन लगे हो इधर ख्याल ही नहीं करते हो, कितना बड़ा भारी अपराध है। भगवान को धोखा देते हो। भगवान ने विश्वास किया, भरोसा किया, आशा करी कि शायद अपना ये काम कर ले, उद्धार कर ले, इस वास्ते तो मनुष्य बनाया। और इस मनुष्य बना करके भजन ध्यान नहीं करते तो भगवान का निरर्थक अप्रयास होता है। ये कर्षे किए वो कार्य करता करते करता संपूर्ण हाथों से बनाए हुए की चिंता करते हैं कि मैंने कहाँ कहा था कितना परमात्मा की प्राप्ति कर ले, ऐसा दिया था शरीर और उस शरीर को प्राप्त करके नरकों में गए। तुम्हें कहना माना नहीं, मौका दिया उसको मौका चुका दिया तो बड़ा भारी दंड होगा उसका। किसी पर हम आशा करें, विश्वास करें, भरोसा करें, वो धोखा दे तो वो धोखा दे आदमी को, उसको विश्वासघाती महापापी होता है। और भगवान को विश्वासघाती, भगवान ने विश्वास किया तुम कल्याण कर लोगे, माम अप्राप्त है, मेरे को बिना प्राप्त हुए ही क्या धनी निकलती है, मेरे को प्राप्त करना चाहिए था, ऐसा मौका था, उसको धंधा प्राप्त करके फिर नरक में जाए तुम। जब ध्यान दो बात पर, माम अप्राप्त कौन थे तत्व अंत्य गति, उससे भी अंत गति नरकों में जावे। प्राप्ति मेरा का मौका था तो मनुष्य मात्र को परमात्मा की प्राप्ति का मौका है और ये अभी चूका तो फिर वो जाते भगवान आश्चर्य करते है माम अप्राप्ति। अश्रद्धा दाना पुरुषा धर्म से परंत पर अप्राप्य मांग निवर्तन थे मृत्यु संसार वर्तमानी, मौत के रास्ते में चले गए। मरो ही मरो, मरो ही मरो, सब मरना ही मरना, सभी ये मृत्यु लोग मरना ही लोग है, सब मर रहे हैं। मृत्यु लोग ही नहीं है, स्वर्ग आदि के बड़े बड़े लोग भी मृत्यु लोग ही है, वे भी सब मरने वाले हैं। क्षीण पुण्य मृत्युलोक में शांति, क्षीण पुण्य वही मर रही है तो मरने वाले मरने लोग दिया। अश्रद्धा पुरुषा धर्म से परंत पर अपना वो मृत्यु संसार वर्तमानी, मृत्यु संसार वर्तमानी, संसार का रास्ता क्या है, मौत का, मरना ही मरना, मरना ही मरना, मरना ही मरने में चले जा रहे हैं। जब पता बताया तुम्हारे अमर होने लगे, सदा के लिए अमर हो जाओ, ऐसा मौका पर फिर मरने ही मरने में जा रहे हैं, भोगों के भोगने में लग रहे हैं, उदिनता करते हैं, उसनता करते हैं, पाप करते हैं, परमात्मा प्राप्ति करते नहीं, अध्ययन करते नहीं, ठीक विचार करते नहीं, इसमें लगते ही नहीं, ऊंधे ही ऊंधे ही ऊंधे ही ऊंधे जा रहे हैं, क्या दिशा होगी। मृत्यु संसार वर्तमानी, संसार का रास्ता का मौत का, हरदम मौत हो रही है, प्रत्येक क्षण मौत हो रही है हरदम। ये मैं बहुत बार बात कही है फिर भी कहता हूं, आपको जितने वर्ष आए हैं उतने मर गए कि नहीं, बुरा मत मानना, सच्ची बात है, ध्यान देना, अगर बुरा लगे तो प्रश्न कर लेना, जितने वर्ष आगे उतने मर गए कि नहीं मर गए। तो मृत्यु मौत में मौत जा रहे हो, अभी अमर क्यों नहीं होते, मौका है अभी, केवल मौत के रास्ते भी पड़ गए। सबसे दुख मौत का होता है, आदमी डरता है मौत से, उस मौत में जा रहे हैं बड़े खुशी से, प्रसन्नता से, होश नहीं है, कितनी आश्चर्य की बात है। करना चाहिए परमात्मा में प्राप्ति, भगवान के दर्शन, भगवान का प्रेम प्राप्त करना चाहिए, उसमें न आकर मौत में जा रहे हैं। मेरे को बड़ा भारी आश्चर्य आता है, भाई लोग करते क्या है, नरकों में जाने वालों की सहायता करते हैं, नरकों में भेजने के लिए सहायता करते हैं, ये समझते नहीं इस बात को। अभी कहते हैं हरिजनों को जो दिया जाए वो पैसा मत दो, हरिजनों को रुपया मिल गया तो पीछे देने की जरूरत नहीं। समझिए की बात है, एक चमार बड़ा सज्जन आदमी, देखो सज्जन सब में होते हैं, मुसलमानों में, हिंदुओं में, ईसाइयों में, किसी में आप ये नहीं कह सकते अच्छे आदमी नहीं होते और किसी में बुरे नहीं होते, ये कह नहीं सकते आप। साधुओं में भी काल नेम जीव रावण राहु, साधुओं में भी सब तरह के हैं, गृहस्थों में सब तरह के हैं, ब्राह्मणों में सब तरह के हैं, ईसाइयों में सब तरह के हैं, मुसलमानों में सब तरह के हैं, बौद्धों में सब तरह के हैं, यहूदियों में सब तरह के हैं, सब तरह के, वो सब में होते हैं। उसी मैंने बात सुनी तो मेरे को आश्चर्य आया, एक समार छाउंडिएगा कोई जान खोजना हो तो बता भी देंगे हम, वो बीमार हो गया जाते, बीमार हो गया तो उसकी चिंता हुई 20 रुपये कितने गए, 20 रुपये मेरा कर्जा है। तो कर्जा लेकर मरने वाले की दुर्दशा होती है, सहायता लेने वाले इतने दोष नहीं है, चोरी करे डाका डाले कर्जा ले उनकी दुर्दशा होती है। कर्जा होता है ना, वो देने वाला माफ कर सकता है और तो वो छूट सकता है। वो कर्जा लिया हुआ है तो कर्जा छूटेगा नहीं, अकेले जन्म जाओ कर्जा चुकाना पड़ेगा। तो चमार होते हुए कितनी बड़ी है, मैं सज्जन कहता हूँ उनको, जैसे कल बात चली ना कि वे सज्जन है, चमार जाती है अर्जुन जाती है, पर जाती होते हुए भी उसने विचार किया बीमार ज्यादा हो गया तो उसे बड़ा दुख हुआ कि मैं कर्जा रह गया, छोले पीछे चुकाएंगे नहीं चुकाएंगे, क्या करूं, कर्जा हो गया, व्याकुल हो गया, व्याकुल ठीक से दया आ गई। तो उसके मन में आई कि इसको मैं रुपया दे दू, तुम्हें ब्याज मत देना, तुम तुम्हारा कर्जा चुका दो और ब्याज नहीं देना। ऐसे मन में आई, देने का विचार किया, फिर सुना के इनको दे दो, ये पैसा देंगे नहीं क्योंकि राजस्व मना है, नहीं दिया। अब ये सहायता हुई, क्या हुई दिशा, हम चमारों को ऊंचा उठाते हैं, क्या हुआ ये ऊंचा उठा नीचे उठाया, ये सहायता करते हैं हरिजनों की, फिर वो कर जाते तो पैसा मत दो, ऐसी हालत में नहीं दिया उसको, तो भाई पैसा देंगे ही नहीं, थोड़ा थोड़ी पैसा ठीक हो गया। कितनी विलक्षण बात है उसकी, ऐसे ब्राह्मण भी कम हो गए जैसे उसी नीयत है। 20 रुपया व्याकुल वजह कर्जा रह जाएगा मेरे पर, कर्जा रह तो अगर भरू मैं कर्जा रह नहीं भरू, फिर मेरा नहीं ठीक गया, पर रिश्वत देने वाले तैयार हो गए, पर मन में समझा कि पीछे मिलेगा ही नहीं, अब मिलेगा नहीं धूल मूल ना डाले बताओ। ऐसे जो सहायता करते है ना, क्या दशा होती है। कल मैंने कहा कि काम करते हैं, काम जानते नहीं करना आता नहीं, फिर तनख्वाह बरोबर देंगे, ये उन्नति करते हैं, ये उन्नति नहीं है, महान पतन है। ऐसे ही बाप और बेटों की लड़ाई हो जाए, लोग बाप के न्याय होने पर बेटे की सहायता करते हैं कि हम इनकी मदद करेंगे, बेटे का सत्यानाश कर रहे हैं, होश नहीं है, आप सहायता करते हो पतन करते हो, उसके पक्ष में हो जाते हैं। हम सब हमारे साधुओं में देखा है, जिस किसी को कहे कुछ कर तुम पंक्तिवार हो जाओ तो कई सब समझाते कैसे पंक्तिवार करेंगे, तो उसका पाप बढ़ता है। ऐसे भगवान से विमुख है, संतों से विमुख है, गुरु से विमुख है, उनकी सहायता कर प्रोत्साहित करके विमुख करते हैं, उनकी दशा क्या होगी, क्या सहायता करने वाली दशा होगी, समझते हैं हम सहायता करें, ये सहायता है महान नरकों में ले जाते हैं। कर्जा मत दो, ये सहायता करिए, या योग्यता बिना तनख्वाह दो सहायता हुई, गरीब रीते सोचो। मेरे को बहुत उदाहरण याद है, मेरे बहुत बहुत सुनी हुई बात है, शास्त्रों की भी और लोक व्यवहार की बात है, वे सहायता करते हैं। कोई पढ़ाई नहीं करता और कहते पढ़ाई करो, तो नहीं पढ़ने वाले किसी दिन वही सहायता करते हैं, अरे कर क्या रहे हो आप, आप सहायता करते हो महान पतन नरकों में ले जाते हो, आप समझे कि नहीं, मेरे भाव ऐसा पता नहीं है। अन्याय का पक्ष लेकर के अन्यायी को अन्याय के लिए प्रेरित करते हो, दशा क्या होगी उसकी और आपकी, होश है कि नहीं। चेला गुरु को पूछो कि चेला गुरु जी कहते हैं नहीं तुम जाओ हमारे मत रखो, तो चेला का पक्ष देकर गुरु के विरोध करते हैं, तो उसको तो विरोधी बना दिया, आप फिर विरोधी बनते हो और धर्म से विरोधी बनते हो। पूछो गुरु जी को क्या बात है महाराज, अगर आपका ठंडा हृदय है सहायता ही करनी है तो उस तत्व को पूछो, अरे सहायता करनी शुरू कर दी, सहायता है, सत्यानाश होगा उनका और आपका भी, किस भरोसे भूल रहे हो आप, महान विमुख कर रहे हो उनकी सहायता करके, उनका पक्ष लेकर के, समझते हैं हम बड़ी अच्छा करते हैं, हम दयालु है, कितनी कितनी पतन की बात है, आप समझे कि नहीं पता नहीं हमें, तो पर मैं ऐसा देखता हूं, वे सहायक बनते हैं, मदद करते हैं, मदद कर दो भगवान में लगाओ, विमुख क्यों करो, विमुख की सहायता करने से विमुख होगा, ऐसे बच्चों की सहायता करते हैं हम, इनको पढ़ने में तकलीफ होती है, इस वास्ते सुधारो इनको, ठीक कर दे। सरकार ने बताया कि कोई बच्चों को पीट नहीं सकता, अब पाठशाला में आज पीट नहीं सकता, सहायता करते है। अब बच्चे उद्यमता बढ़े, कितनी विद्या पढ़ी है, कैसे तैयार हुए बताओ, शासन मत करो, जबरदस्ती मत करो, दशा क्या होगी, सहायता करी बच्चा हुई, मूर्खता हुई। पहले जमाने में जितने योग्य होते थे, आज इतने बैठे हो आप, कोई बताओ कोई भाई उसको मैं छुट्टी देता हूँ। पहले आदमी बीए होने वाला कितना योग्य होता था है? क्या आज एमए होने वाला भी बीए जितनी योग्यता रखता है क्या आजकल, बताओ भाई, खुले बताओ, कोई हज नहीं है, मेरी बेइज्जती मैं सह लूंगा, बताओ। शासन में रहते थे, पढ़ते थे, अब शासन मत करो तो क्या दशा हुई, आप जाते किधर हो? ख्याल मन में सोचते हम सहायता करते हैं, इसकी सहायता करते हो, पतन करते हो। आप बोलो भाई, पहले पढ़े लिखे होते थे, उस पहले लिखे उतनी पढ़ाई करने वाले आज कितने हैं? शास्त्री पास हो गए और संज्ञापन का अर्थ नहीं बता सकते। हरिप्रसाद कह रहे थे, हा का प्रयत्न पूछा मैंने, नहीं बता सके हा का क्या प्रयत्न है, तो गोमती की बात नहीं, संज्ञापन की बात बता नहीं सकते। शास्त्री पास हो गए, पहले के बीए और पहले के एमए कितने हैं थे, आज बीए पास हो जाए कितनी योग्यता होती है। आप इतने बैठे हो सोचो भाई, और मेरी बात झूठी हो तो काटो, सभा के बीच में नाराज नहीं होऊंगा। जितनी आप शुभ सहायता करते हो, उनकी सहायता करते हो, इतना उनको दंड रखते हो, सभा उनका पतन करते हो, ये सहायता है? सहायता तब हो उसका उत्थान हो। कसूर करे भाई तुम का मैं नहीं रखेंगे तुम्हारा, ऐसे कसूर करते हो तो ठीक है, नहीं सहायता करेंगे सब उनकी। मैं तो सोने धारा कहता हूं कि तुम जो हमारी सेवा करते हो वो सेवा बहुत महंगी पड़ती है हमारे, अब आप समझते नहीं इस बात में। इसी के स्वर्गाश्रम में मैं नौका से उतरा, बीती हुई घटना बताऊ तो एक ने कहा मैं ले लू, मैं सामान मैं ले लू, ये मैं ले लू, ये मैं ले लू, मेरे अच्छा टाट था कंधे भर, वो किसी ने ले लिया, जब पता ही नहीं कहा गया, खो गया, सहायता करी। हमारी बीती हुई बात है ये, और लेकर ले जा रही फिर जो कहीं रख देते, तू से कहा रखे, तू वहां रख लिया, वहां रख दी, तो ऐसी हिम्मत वाला लेते क्यों हो, लेते हो तो पीछे रखो ठीक तरह से, मेरे पास में लाओ, सहायता करते हैं। मैंने कहा भाई मेरी सेवा महंगी बहुत पड़ती है, मेरे आप करते हो मेरी सस्ती नहीं पड़ती। अब इस सवाल क्या कहूं, तुम कृपा रखो सेवा मत करो, अब सेवा सस्ती पड़ी। वो कहते हो ले लो, एक ले ले, एक नहीं ले लिया, ले गया नहीं ले लिया, बस सेवा महंगी पड़ी कि नहीं। ले जाने वाले सच्चे हृदय से ले जाने वाले भी कहीं रख देते हैं, मैं पशु पुस्तक वो तो पता नहीं कहाँ है, अरे मेरी घर से कौन लाया कहाँ लाया, कैसे पशु पूजन कौन लाया था, मैं लाया कर सके, अगर वहां रख दी हो तो, अरे वहां रख दी मेरे पास लाओ, ये सेवा है, ये सेवा हुई, ले तो ले सेवा करने के लिए, और फिर सेवा की पलवी नहीं है, जिम्मेवारी रखो भाई, सेवा करो ठीक तरह से करो। मैं बहुत बार कहता हूँ मेरा सेवा का सेवा, मेरी सेवा महंगी बहुत पड़ती है, मेरे कैसे सुनने वो ठीक मेरे रहेगा, ये सहायता करते हैं। सहायता करने वाले को कितनी जिम्मेवारी होनी चाहिए, किसकी सहायता करते हो, किस समय में करते हो, किस मौके किस विषय में करते हो। मैं कहूं यहां कुत्ते को रोटी मत दो, अब समझे कि स्वामी जी क्रूर है, कुत्ते कुत्ता है बार बार फिर लाठी मारे, अरे वाह, फिर कुत्ता और कौवा स्वभाव है, तब भी कुंभ पर काक छोड़ी काशर, कौवा होता है तालाब में नहीं पिए घरे में जाकर चौंस देता है, काका कुत्ता कुमान साथ स्वभाव है इनका। मेरे काम पड़ा है, भिक्षा लाता था, ये कोई निडे इकानवे की बात है, निडे की इकानवे की चातर मास्टर लगा था बांकुड़ा, तो मेरे साथ बहुत चार पांच साधु थे, तो भिक्षा मैं लाया करता, ऐसा सुबह खिला दिया, जो बस्ती थी आप क्षमा करना भाई, आत्म श्लाघा है, बड़ी सज्जन की बात है, क्या करूं मैं, माफी मांग लेता हूँ आप लोगों। शाम को बच जाती टुकड़े, तो जिस मोहल्ले में मैं रहता उस मोहल्ले में छोड़ दूसरे मोहल्ले में जा कुत्तों को रोटी डालता। अब कुत्तर मेरे को पहचानते नहीं, इस मशर में आ नहीं सकते। कुत्ता में अगर प्रेम हो तो बिना टके पैसे गंगा जी नहाया है ये, पर एक मोहल्ले में दूसरे मोहल्ले में नहीं जा सकते, तो नोच नगर जाएंगे। अरे कुत्ता कुत्ते से लड़ा, कुत्ती कुत्ती से लड़ेगी, कुत्ता कुत्ती से नहीं लड़ेगा। मन में कभी काम आवेगी, कुत्ती कुत्ते से नहीं लड़ेगी, कुत्ता कुत्ते लड़ेगी, कुत्ती कुत्ती लड़ेगी। दूसरे महल में जाएंगे नहीं, ऐसी दशा है। तो मैं दूसरे मोहल्ले में जाकर कुत्ते रोटी डाल दो, मैं मना थोड़ी करता हूँ, तुम अट डालो, ये दया मांगी पड़ती है हमारे, उसे स्वभाव है, वो जो घर में जा लेके समझते हैं कि समझिए दया नहीं, हम दयालु हैं। अच्छी बात, बहुत बड़ी आनंद की बात है, आप मेरे से बहुत दयालु बन जाए, मैं तो चाहता हूँ। मेरे तो ये भी मन में रहती है कि मेरे से अधिक योग्य आप बन जाए, ऐसे बनाने की मेरी हिम्मत जितना मैं करता हूँ आगे और बढ़ो। आप मन में आती है मेरी सहायता करने की, पर ये नहीं समझते हैं कि हम क्या प्राणी का हित कर रहे हैं, अहित कर रहे हैं, ये सोचते नहीं परिणाम क्या होगा इसका। कुत्तों पर ज्यादा दया करने क्या होगा, कुत्ता पालने वाला नरकों में जाता है। महाभारत स्वर्गारोहण पर्व में कथा आती है, सुन लो बताऊं थोड़ी सी। पांडवों ने जब देखा कि भाई अभिमन्यु है परीक्षित हो गया, परपोता था परीक्षित राजा हो गया, अच्छा तब राज्य दे करके और पांडव निकलेंगे अपने भजन करेंगे। राज्य लेने पर भी राज्य भोगने की इच्छा नहीं थी, दुर्योधन के अन्यायपूर्ण राज्य भी राज भोगने की इच्छा थी। और ये राज शब्द है अन्याय से बचाकर न्याय के लिए, फिर सब आगे लड़ने वाला तैयार हो गया तो उसको छोड़ कर गए तो भजन ध्यान करेंगे। उन्होंने वीर संन्यास होता है, एक संन्यास होता है ऐसा, एक वीर संन्यास, एक आतुर संन्यास, ऐसे संन्यास होते हैं। आतुर संन्यास होता है बीमार हो गए तो बीमार होने पर संन्यास कर दिया, हम संन्यास ले लेंगे। फिर पड़े बीमार है मरने वाले हैं, अब घर की रोटी नहीं खाएंगे भाई, संन्यास ले जाए कपड़े बदलने से, वो आतुर संन्यास होता है। तो ये सूरवीर थे, सौर वीर संन्यास, वीर संन्यास लिया तो पृथ्वी की प्रदक्षिणा करके और उत्तराखंड में जाने लगे। उत्तराखंड में जाने लगे तो वीर संन्यास क्या है कि चलते ही रहो, चलते ही रहो, चलते ही रहो, रात और दिन वह चलते ही रहो, ठहरना ही नहीं है। सुना तो कहाँ था, चलते ही रहो। चलते चलते सहदेव है, नकुल है, अर्जुन है, भीम है, ये सब गिरते गए, द्रौपदी गिरती गई। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा था कि बिना पाप मनुष्य को मौत मार नहीं सकती, कौन कोई पाप होता तो मारते हैं, नहीं तो मृत्यु नहीं मार सकती। तो जब द्रौपदी गिरने लगी तो द्रौपदी ने प्रश्न किया, वो देखते नहीं पीछे कौन आता है, वीर संन्यास में अगर देखते जाओ और देख जाते जाओ, चलता मर जाएगा तो मर गया, चल गया रह गया, सब चल गए। द्रौपदी गिरने लगी तो पूछा कि मेरा क्या पाप है युधिष्ठिर से, युधिष्ठिर ने कहा कि तेरा पाप नहीं है, परंतु पांचों के साथ संभाव रखने न रख करके अर्जुन का पक्षपात किया, इस बात से गिर रही मर रही है। चले आगे देखते नहीं हो, द्रौपदी गिर रही है, कौन गिर रहा है, भीमसेन गिर रहा है। तो भीमसेन से पूछा भी मेरे क्या पाप है, तू खाता बहुत था और अभिमान रखता था बल का, इस वजह से गिर रहा है। अर्जुन ने पूछा मैं क्यों गिर रहा हूँ, कि तैने वनवास हुआ उस समय में ऐसी की थी, मैं अकेला आकर के कौरवों को नाश करूंगा और फिर राज्य लूंगा, तो अकेले नाश नहीं कर सका, ये पत्तियां तेरी झूठी हुई, इस वजह से मर रहा है। भीमसेन कह दिया, अर्जुन को कह दिया, आगे चलते अकेले रहे, दुश्मन अकेले गए। अकेले वहां पर इंद्र का रथ आया और रथ पर गए, आप रथ पर पढ़ारो, तो रथ पर चढ़ने का आग्रह किया, तब उन्होंने देखा। एक बात पहले बीच और आ गई, आगे गया तो रास्ता मिला, जो रास्ते में बहुत गंदगी बहुत दुर्गंधी आवे, रास्ता खराब, मारे चंडीगढ़ है, दुर्गंध है, बहुत मरे हुए पशु है, महिला है। उस समय में नरक देखा, नरक। उस नरकों में द्रौपदी और अर्जुन और भीम से नकुल से चुकारते हैं कि युधिष्ठिर महाराज आप आ गए, थोड़ी ठहरो तो आपकी हवा से हमारे नरकों की पीड़ा कम हो गई, आप बेटा दो ठहरो यहाँ पर। युधिष्ठिर देखा ये क्या बात है भाई, मेरे भाई मेरी स्त्री नरकों में पड़ी है तो तुम ठहरो। देखा दुर्योधन स्वर्ग में बैठा हुआ, देवताओं की बुद्धि भ्रष्ट हो गई, बात क्या है, आश्चर्य आया। आगे गए तो वहां चले, लुप्त हुए, आगे चले, आगे ही गए, पूछा कि ये गंदगी कहाँ तक है, कहते यहाँ तक है। देवानंद्र ने कह दिया ये जो प्रश्न कर दे तो वही खत्म कर देना, जब तुझसे प्रश्न पूछ ले कि कहाँ तक है, यहाँ तक सोगी तो कह लोग आप पधारो, आपको मौत नहीं मार सकती। थोड़ा किसी कहा हुआ था गाँव टक गया, थोड़ा ऐसी बात लोगों में कहते हैं, महाभारत में शायद ये नहीं है मेरे समझ में। तो उस समय महाराज ने कहा अर्थ पर चढ़ो, आप इस देह से जा सकते हो। तो उन्होंने देखा तो कुत्ता साथ में, कुत्ता एक साथ में, तो आप स्वर्ग पधारो कि मैं इस बर्फ ही बर्फ में कुत्ते को छोड़कर जाऊं, कोई ढंग नहीं, कोई मनुष्य नहीं, तो भाई मैं न जाऊंगा। कुत्ता स्वर्ग नहीं जाता महाराज, कुत्ता पालने वाला नरकों में जाता है, कुत्ता स्वर्ग में कैसे जाएगा, तो भी हमें नहीं जाना स्वर्ग में। कुत्ता स्वर्ग में नहीं जाता तो मैं भी नहीं जाऊंगा, क्यों, कुत्ता मेरा आश्रय आया है, कुत्ता मनुष्य से एक साथ में हो जाता है तो मेरे भरोसे आया है, मेरा सेवक हुआ एक तरह से, क्यों मेरे भरोसे आ गए मेरे साथ में, तो इसको छोड़कर मैं जाऊं तो मेरी क्या दशा होनी चाहिए, जो शरणागत को आश्रित को छोड़कर जाते हैं। तो शाह कुत्ता तो नहीं जागता, कुत्ते के पालने वाला ही नरकों में जाता है, तो मैंने पाला नहीं कुत्ता, मैंने कुत्ता को पाला नहीं है, कुत्ता आ गया मेरे साथ में तो इसको मैं शरणागत मानता हूँ, किसके पास छोड़ू, कोई मनुष्य नहीं है, कोई गांव नहीं है, किसके पास छोड़ू, इस वास्ते स्वर्ग में ये नहीं जाता, मैं ही नहीं जाऊंगा। तो वो कुत्ता धर्मराज से प्रकट हो गया, धर्मराज से खास जमराज, धर्मराज ने कहा परीक्षित मैं युधिष्ठिर तुम जीत गए, मैं हार गया, तुम अपनी परीक्षा में शुद्ध हो गए। धर्मराज ने प्रकट हुआ, क्या तुम्हारी मैं परीक्षा लेने दो, तीन बार लेने, तीन में तुम शुद्ध हो गए, तो कुत्ते के लिए स्वर्ग छोड़ दिया युधिष्ठिर महाराज ने, तो फिर वो धर्मराज हो गया। एक बार वो सरोवर के किनारे मर गए थे चारों भाई, उस रात में यक्ष रूप से हुए, तो कथा मैंने सुनाई है। मानो एक बार पांडवों के पास एक ऋषि आए, ऋषि बड़े घबरा गए और कह रहे थे कि महाराज हमारे बड़ा नुकसान हो गया, क्या हो गया कि हम अग्निहोत्र करते हैं तो पैदा करते हैं लकड़ी के ऊपर ऐसे मंथन करते हैं, अग्नि पैदा हो जाती है, तो वो पैदा करते अग्नि मंथन दंड होता है, एक ऋषि में अधरारणी उत्तरारणी, नीचे की लकड़ी ऊपर की लकड़ी, तो दोनों एक डोरे बांध करके हमने अपने कुटिया के बाहर टांग दी थी, छप्पर थी कुटिया अपने घर ऊपर टांग दी, एक आया हरिण वो सींग में उलझा करके और हम देखा तो वो भाग गया, अब उसके भागे पीछे पीछे हरिण कहाँ जाएगा है? तो महाराज हमारी वो लेगा अग्नि मंथन, हम अग्निहोत्र नहीं कर सकते, अग्निहोत्र भोजन नहीं कर सकते, हम भूखा मर रहे हैं, आप क्षत्रिय हो रक्षा करो। तो अर्जुन कह चलो भाई पीछे चलो, हरिण के पीछे दौड़े गए हरिण पकड़ में आवे, मनुष्य दौड़ने में पकड़ आया नहीं, तो दौड़ते प्यासे हो गए, भाई इतनी प्यास जोर से लग गई हम दौड़ नहीं सकते, कहीं जल ढूंढो, जल मिल जाए, जल पिए फिर जाएंगे। तो जल ढूंढा तो वृक्षों पर ऊपर चढ़े, ऊंचे चढ़कर देखो तो देखा भाई चढ़े देखा तो कहते वहां वे जल हंस है, जल कुक्कुट है, जल के पक्षी आड़ है, वे जल कुछ उड़ रहे हैं।